Після цього всі сиділи замислені, примовклі. Старший льотчик, щокою сперся на стиснутий кулак, затуманився в своїй невеселій задумі, мов би казав, знову політ. Але ж і не може бути інакше, бо десь там такі, як і ми, льотчики, готові з першої команди підняти в повітря ядерний вантаж. Чи дума його була про фронтових льотчиків? Скільки їх знав за війну? Полетять отак у день або в місячну ніч? І немає, не вертаються. Мертвими він їх не бачив, і тому часом ночами здається, що десь і досі літають вони, молоді, вічні, у місячнім зорянім небі. Секунди йдуть, командир глянув на годинника, інші глянули теж, і, обмінявшись поглядами, льотчики разом підвелись, стали дякувати хазяйці. Знову бортова валізка в Петра у руці. «Ти ж там межу не перелітаєш?» – напутно глянув батько на сина. «В нас, тату, без порушень. То-то ж». І вже, як у нелегкому, сліпучому сні, ідуть батько, мати і Тоня з льотчиками до колодязя, бо треба ж Петрові напитися з нього на прощання, щоб не забував дороги додому. В земну глибінь, де видно клаптик неба степового, поволі-поволі опускається торпеда Цебро і так само поволі підіймається звідти, важко перехоплюючись. Вже ось вона стоїть зверху, на бетонному крузі, і свіжу воду, добуту з глибин, пронизує сонце. Аж очі ріже Цебро своєю яскраво-червоною оболонкою, мокро вилискуючи на сонці. Мовчки п'ють усі. П'є Петрусь, п'ють друзі його льотчики. П'є й сіробаба, обійнявши руками Цебро, аж крапельки застаються на його чорних пухнастих вусах. Потім сіробаба запускає свій біплан. Всі дивляться, як курява здіймається від його гвинта. Ціла хмара куряви ховає в собі сіробабу разом з його літаком. І потім, уже в повітрі, з цього курявного хаосу раптом виринає крилате. Помахавши крилом усім, що стоять біля колодязя, він бере курс на столицю Радгоспу, центральну. А льотчики, попрощавшись, сідають у свій відкритий новенький армійський автомобіль, і голос матері клекоче хвилюванням, коли вона каже: «Час добрий!» І вже їм шляхами розгінними стелиться степ. Помчали в напрямі полігона, і доки їдуть, віддаляються в глибінь степову. Молодий Горпищенко, озираючись, все бачить біля колодязя в полудневій сліпучості матір і Тоню коло неї, і розкошланого без картуза батька. Він стоїть на узвищі коло цямрини, а над ним, на сталевому тросі, яскраво жаріє, палає на весь степ червона, як серце, торпеда.